کریم جو رسول کریم آج کل اس مضمون کو زیادہ سے زیادہ بیان کر رہے ہیں توحید اور ایمان. توحید اور ایمان, توحید جو ہے وہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے, اور توحید کے ساتھ کچھ اور چیزیں جب ہوتی ہیں تو تب ایمان مکمل ہوتا ہے. توحید تو آدمی کے پاس ہے, دیانت امانت صداقت نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے, حیا عفت نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تو ایمان کے ساتھ صفات ایمان بھی ہیں, چابی ہے چابی کا دندانے ہیں, چابی کا تنا اگر نہ اس کے اندر ہو تو دندانے کے فائدے کے نہیں ہیں, لیکن تنا ہو اور ساتھ دندانے ہوں تو ہی بڑا مسئلہ مشکل پیش آ رہی ہے. ویسے ہی توحید کے بعد جو ہے تو اجزاء ایمان بھی درست ہونے چاہیے. توحید کے بعد اجزاء ایمان جو ہیں وہ بھی درست ہوں, وہ صداقت ہے, دیانت ہے, امانت ہے, عفت ہے, حیا ہے. اس لیے کسی وعدہ ایمان کہا گیا, کسی کو احسان قصہ کہا گیا, کسی بارے میں کہا کہ اس کو کہا ایمان ہے ہی نہیں, لا ایمان یم اللہ امانت لگو, جس آدمی کی امانت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے. اور وعدے وعدے کے بارے میں کیسے حدیث آئی جی, اس کے بارے میں کیسے حدیث ہے؟ ہاں وہ بھی ہے, لا ایمانا یم اللہ عہد لگو, لا ایمانا یم اللہ امانت لگو, لا ایمانا یم اللہ عہد لگو. وجتنبو الاوثان وجتنبو قول الزور, دونوں کٹھا ہے آپ میں, وجتنبو الاوثان وجتنبو قول الزور, بت پرستی سے بچو اور جھوٹی بات کی, تو بت پرستی اور جھوٹی بات کو کٹھا بیان کیا گیا, پرستی اور جھوٹی بات کو کٹھا بیان کیا گیا. جھوٹے آدمی کا کوئی فرض واجب صورت عمل قبول نہیں ہے اللہ کے, بغیرت دوس آدمی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں فرض واجب صورت قبول نہیں ہے. اور امانت میں خیانت کرنے والا کوئی فرض واجب صورت عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. تو ایمان کامل تب ہوتا ہے جب ایمان کے سارے اجزاء کامل ہوں. ہمارا سفر تھا پنڈی کا نا, پنڈی میں اجتماع تھا ہمارے پچھلے والے ساتھیوں, تو اس میں واپسی پر ڈاکٹر صاحب جو لے گئے تھے مجھے, ان کے کچھ غم دکھڑے تھے وہ سناتے رہے تھے. تو ہمارے قابو میں سب آتا بھی آج میں آتا ہے جب اس کو کوئی غم دکھنے لگے تو اور خوش خوش ہوتے بس بدام کرتا ہے. تو مجھے کہا کہ سر میں اتنی سمے انٹرویو دے چکا ہوں اور میں جب بھی انٹرویو ہوتا ہے میں ٹاپ پر ہوتا ہوں اور میں رہ جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ایک انٹرویو کا تو میں آپ کو عجیب حال بتاؤں کہ اس میں میں کیسے رہا ہوں. تو اس میں ایسے رہا ہوں کہ جو آدمی میرے بعد والا تھا اس کو سلیکٹ کیا گیا, اس کے 0.25 نمبر مجھ سے زیادہ ہوئے, میں ایسے کہا سر. اور یہ تب ہوئے ہے کہ ایک ایگزامینر نے مجھے 0 نمبر دیا, میرا ٹیسٹ پر تھا اس مجھے فیل کر کے 0 نمبر دیا. اور بعد میں پھر اس نے مجھے یہ بھی کہا بھی ہے کہ خفا نہ ہونا اور عدالتوں میں نہ جانا, اور میں کیا کروں میں اوپر والوں تو اوپر والوں کی وجہ سے مجبور تھا. اوپر والوں کی وجہ سے مجبور تھا تو پھر ایسا یہ میں کہ پروفیسر صاحب تو جب جہاں تو لباؤ ہوتے تھے یہ تو ہمارے امیر صاحب ہوا کرتے تھے, جو کہتے اللہ سے ہوتا ہے چیزوں سے نہیں ہوتا ہے اس کی بڑی دعوت ہے بس امیر صاحب ہوتے ہمارے نینی صاحب سے تم امیر سے پالشے ہیں سر روزگار سے ہم کر رہے سر ہم کو یہ صاحب کی کتنی زیادہ ہو گئی. سائڈ دیکھ کر ہم چیز ہیں جگہ ان کی چیز کوئی چیز کس جگہ پر ہے. تو رہے گا کہ آپ بھی بڑے سادے ہیں, ایسی باتوں پر تجارتا گزارا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کرنے ساری مقدمے کر کر رہا ہوں اور آپ حیران رہیں گے کہ میں نے بعض مقدمے بغیر وکیل کے نامی جامع وکیلوں سے جیتے ہیں اور وہ بڑی عدالتوں کی راز ہوتے ہیں. تو اس میں آپ لوگ ایسے ہی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا, بعض جگہ پر وکیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس میں میں نے ایک دفعہ ایک کیس کاجیور گاندھی گرامی وکیل ہے اس سے جیتا میں اور بغیر وکیل کے جیتا. تو واقف ہی ہمارا باہر نکلا اسلام کلام ہوا کر بےچارا بڑا شرمندہ تھا کیس بھی جیت گیا اور بغیر وکیل کے بھی جیتے. خیر وہ سے میرا مشری کے بات کہہ دی تو میں نے کہا سوچا کہ اگر تو آدمی اوپر والا آدمی سر پر بندوق لیے کھڑا تھا قتل کرنے کے لیے پھر آپ پوچھتے تو ہو سکتا ہے کوئی جان بچانے کے لیے کوئی گنجائش نکلتی ہو. جان بچانے کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہو لیکن ایسی باتوں کے لیے جھوٹ بول لینا, سچ بات یہ کہ برائی پھیلانے والوں کے لیے نہیں پھیلا کرتی. برائی یا تو برائی نہ کرنے والے لوگوں کے خاموش رہنے پڑے گا. جب برائی کرنے والوں کا ساتھ دوسرا آدمی جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتی ہے برائی پھیلا کرتی ہے. تو ایک لطیفہ باجد لالا والا سنایا کرتا ہوں نا اس کو, اس نے گاؤں میں گھر والی کے ساتھ چڑا چڑا نے مشورہ کیا کہ چڑا چڑی نے مشورہ کیا کہ خیر یہ اپنے بیٹے سے کہا کہ خیر یہ درخواست ہے ڈانسر جڑوں اس لیے میں جڑوں تو اس کو اس سے کہا کہ پشاور میں آدمی جاتا ہے پھر پرچے والے گرامین ویسے پیسے دیتے ہیں وایو والے ویسے پیسے دیتے ہیں ایسے پھرتا ہے ایسے بات چیت کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو اس میں پھر آدمی کا کام بن گیا. اس نے کہا خیر ہے جی میرے پاس آ گیا اسی گاؤں کے تحفے موقعے لیے ہوئے فکری ہو جاتی ہوں تو اس نے کہا کہ ڈالا شہر یہ اخبار تھا وہ ڈنگر جڑوں پیسے پیسے میں رکڑی دی گیت میں کڑ گئے ڈیروں کو رہے سواد کو ریال دے کر خوشی بہو. تو ہمارے علاقے میں کوئی جب کسی بات کو بہت گھٹیا کے بنا کر آپ کہنا چاہیں نا تو آدمی وہ یہ کہا کہ اپنے اداکاروں کو مانا کہ اسکیم بتا دیتے میں گرا ہو پہلا یہ کام اگر میں نے کر لیا جیسے کہ میں نے کتے کے پیشاب سے گاڑی مٹا دی تو میں نے کہا اس کو ذرا کچھ سمجھ آ رہی کہ میں نے کہا لالا تھا کہ کار معاف ہوں تھوڑی کال خدا کی لیکن اسکیم بتا دے کر گرا پہل بھی پرواہ رشتہ دے تو حجی سال جی کا کام ہوتا ہے نا وہ مجبور بدل ہوتا ہے کہتے میرا کام ہو جائے تو مرتے ہیں مر جائے میرا کام ہو جائے. سبحان اللہ سچ بات ہے اللہ پاک آزمائش کرنا چاہتا ہے اور اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے یہ کہاں سے لینے کس کو اس کا لینے کا اتنا یقین کہاں سے ہے اس کا توکل اس کا ہونے نہ ہونے کا آسرا کہاں پر ہے کرنا نہ کرنا تو میں نے ہے اس کا آسرا کہاں لگایا اس کا آسرا کہاں ہے. یہ بات بھی اللہ پر آسرا کرتا ہے اور آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ پاک میں تو آپ صحیح دوں گا اور صحیح طریقے سے دوں گا. جب آزمائش کا دورانیا پورا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے ایسے مدد ہوتی ہے کہ خود حیران ہوتا ہے لیکن اسی آزمائش میں ہم فیل ہو جاتے ہیں, اسی آزمائش میں ہم فیل ہو جاتے ہیں اور ہم اپنا مسئلہ اللہ کے حکم توڑ کر حل کرنا چاہتے ہیں, احکامات کو توڑ کر اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں مسئلہ تو اگر حل ہو بھی گیا لیکن اتنا بڑا اتنی بڑی کوتاہی ہم سے ہوئی کہ ہم نے اللہ پاک کو ناراض کر کے اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر کا دروازہ بند کر دیا. اور اس آدمی کے یقین اللہ پر کیا بنے گا کہ جو جم کر مت کر کے اللہ سے مانگ کے اپنے مسئلے کو اللہ کے عمل کا حل کرانے کی کوشش نہیں کرے گا, اس کے یقین کیسے بنے گا؟ جب کوشش کرے گا اور اس مسئلہ حل ہوگا تو سمجھ آئے گی کہ تو کرنا مسئلہ ہوتا کہ کیا مجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ میں اب تجھے قتل کرنے والا ہوں. واقعی قتل کر رہا, قتل کیا اس نے, تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ اگر میں اپنی زندگی موت کا مالک تجھے سمجھتا تو تجھے میں معبود بنا لیتا. اس کو بڑا غصہ کرنا مریض کو پٹاؤ اور وہاں لے جا کر گردن مارو اسے. تو دربار میں جب قتل کرنا کرانا چاہتا تھا تو چمڑے کا وہ بچھاتا تھا نیچے, چپڑا بچھاتا تھا نیچے, آدمی کھڑا کر گھر میں مار دیا خون اس کا چمڑے پر گرتا تھا, اس کو کھا کر باہر. تو شہید بن جبیر رحمۃ اللہ کو کھڑا کیا اور نکلوا پڑا, تو اس آدمی نے آ کر تلوار ماری, شہید ہوئے اور ان کو ہاسپٹل دعا مانگی یا اللہ میرے قتل کے بعد اس حجاج بن یوسف کو کسی کے قتل پر قادر نہ ہو. اس کے بعد کی نیند اڑ گئی اور یہ سوتا تھا اور چیخیں مار کر اٹھتا تھا کہ شہید بن جبیر آگے کھڑا ہوتا ہے اور مجھے پکڑنا چاہتا. اس کے بعد کچھ سکون کا وقت نہیں ہے اور نہ کسی کے قتل پر قادر ہو سکتا, بس اس اپنی پڑی رہی اور اتنا مضبوط اعصاب کا آدمی تھا کہ سردیوں میں بھی گرم کپڑا نہیں پہن سکتا, اس کو سردی نہیں لگتی تھی. پھر موت کے وقت اس پر ایسا مریض کا عذاب اللہ نے کھولا کہ کمرے میں چولہے انگیٹھیاں جلائی ہوئی اور کامتا تھا سردی سے ہمارا کام تھا اور یوں آگ لگتی تھی کہتا باقی صحیح بندی بیگ کھڑا ہوتا ہے. این قتل کیا ہوتے کہا کہ اگر میں آپ کو اپنے موت و حیات کا مالک سمجھتا تو میں آپ کو معبود بنا لوں. ہاں اگلی بات یہ کہ ان کو صحیح کر دیا کہ بہت خون نکلا, تو اس نے اپنے درباری حکیم سے کہا کہ اب آدمی کا قتل کرتے خون خشک ہوا تھا اس کا, اس آدمی کا بہت خون نکلا. انہوں نے کہا گورنر سبردر صاحب اس طرح ہے کہ اس آدمی پر قتل ہونے کا ایک ذرا بھی خوف نہیں, اس لیے خون اپنے دوران پر بال بھی خوف نہیں. تو خوف کی کیا بات ہو جی, بس تو ملاقات ہے ذات الجلال سے اور ایسے حال میں کہ اس کے نام پر شہید کیا جا رہا ہے, تو اس سے بڑھ کر خوشی, اس سے بڑھ کر اعزاز نہیں. یہ کربلا کا بیان جب ہمارے حضرت مولانا صاحب بیان کرتے تھے نا, تو اسے فارسی کے شعر پڑھتے تھے, بجرم میں عشق تو ہم, بجرم میں عشق تو ہم میں کشند ہو گائے, تریز برسرے باما یہ خوش تماشا ہے. تیری محبت کے جرم میں ہوں اور قتل کیا جا رہا ہے, تو بھی ذرا چھت کے سرے پر آ کر دیکھ کہ بڑا ہی زبردست تماشا ہو رہا ہے. جب میش کے تو ہم نے کچھ اندر ہوگا کچھ تماشا, کہ اللہ والوں پر موت کے بعد ایسی خوشی ہوتی ہے کہ روح جو ہے وہ نکلنے کے لیے ایسے بےتاب ہوتی ہے جیسے کہ پچھلے سے پرندہ نکلنے کے لیے بےتاب ہے. پورم روز کل مندر مندلی بھی نام برمم راہ جار تلبم سوئے جانا برمم, وہ کتنا خوشی کا دن ہوگا کہ ویران مندر سے جائیں گے, جان کی راہ پائیں گے, جانان کے پاس چلے جائیں گے. بڑے ہی مزے ہیں سبھی سے, ذرا پریشانی نہیں ہوتی ہے. پریشانی تم لوگوں کو ہوتی ہے کہ ریاست بیاباد ہے ویران. ہم لوگوں کی ریاست بیاباد ویران ہوتی ہے, ہم پریشان ہوتے ہیں. کوئی بات آپ لوگ پوچھیں پھر ذکر کرتے ہیں. کچھ آپ بھی پوچھا کریں زیادہ جائے گا. ہمارا دو تین بڑے سفر رہے ہو. امانت اور دیانت تھوڑا سا فرق ہے. امانت دیانت, امانت تو ہے کہ جو چیز آپ کے حوالے کی گئی ہے, خواہ مال دولت ہے, خواہ کوئی اور چیز ہے, خواہ بیماری ہے, خواہ فیصلہ ہے, اس کو جو ہے تو درست طریقے سے اس کو صحیح طریقے سے کر کے آدمی تک پہنچا دینا, یہ امانت. اور دیانت جو ہے کاروبار ہے, مختلف چیزوں میں صحیح استعمال ہوتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ نہ دینا, یہ دھیان ہے. اور صداقت جو ہر وقت سچا معاملہ کرنا, دیامت دھیانت مانو صداقت صداقت یہ پہلے مراحل ہیں. یہ درست نہ ہو تو اگلی منزل درست نہیں ہوتی ہے. اس آدمی کا اللہ کا تعلق نہیں بنتا ہے. تھوڑی درست نہ ہو اور اجزائی ایمان درست نہ ہو. یہ خواہ کتنے عمرہ کیوں نہ کرتا ہو, کتنے حج کیوں نہ کرتا ہو, ساری رات حج میں پڑھتا ہو, سارا دن روزہ رکھتا ہو, دیکھو تو اس کے بارے میں واضح کہا ہوا ہے کہ اس کے اعمال قبول ہی نہیں, فرض واضح سرد جبل قبول نہیں ہے, کیونکہ اس کے ایمان میں نقص ہے, اس کے ایمان میں نقص ہے. اور ایمان کا نقص ہے وہاں سے پورا نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی رازق جو ہے اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے, اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو پیچھے سے ایک وسوسہ یا خیال دل میں اترتا ہے کہ اگر تیری یونیورسٹی کی نوکری نہ ہو تو پھر تو کہاں جائے گا. تو کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے یا شیطان کا وسوسہ ہے؟ یہ تو اگر آدمی اس وسوسے سے محروم ہو کر کام کرنے لگے تو پھر تو یہ ایمان کی کمزوری ہوگی. اور یہ اس خیال ہے پھر تو کیا کرے گا, تو اس کے ساتھ کسی کو آ سکتا ہے, اس کے ساتھ کسی کو آ سکتا ہے. اللہ پاک روزی کا ذمہ خود اٹھایا ہوا ہے, اس لیے اسے پہنچاتا ہے کہ آدمی کو ایمان بھی نہیں ہوتا ہے. ایک وسیلہ بنا لیا ہے, اس وسیلے سے اللہ دے رہا ہے, یہ وسیلہ ہٹ گیا چلا کسی اور وسیلے سے دے گا. اگر کوئی مایوسی کی بات دل سے نکلے اور زبان سے نہ نکلے تو اس میں کوئی گناہ نہیں. وہ تو بس مسئلے کے طور پر دل میں ہر قسم کی بات آ سکتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. جب آپ اس کو مان نہیں رہے, اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے, تو اسی سے مطلب یہ ہو کہ آپ اس کے وہ وسوسہ ہے, آپ اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں. آدمی کو کتنے کفر کے خیالات کے ہوں, آتے ہوں اذان اس وقت نماز پڑھی, بس سب کر رہے سن کر رہے. اس کو وسوسہ دور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ عملی طور سے نیت اور عمل سے ایک بات کو مان کر اس پر عمل کا اظہار کر دیا بس ہو گیا. اپنی نوسے سنا ہے, یہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے اس کو روک, ٹھیک ہے. بس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس سے پریشانی نہیں ہونا چاہیے. لا إله إلا الله لا إله إلا الله

اللهم صل على محمد.